nogi. Przekonajcie się, że gotowanie może być zabawą. I jest książka, która wam w tym pomoże. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Rodzinna Kuchnia Lidla. Przygotujmy te święta razem. Pamiętacie 2 szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj 2 szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 marca, jest 22. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Opozycja chce złożyć w Sejmie projekt Stowarzyszenia Justicja dotyczący zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. W Szkocji rozpoczęła się debata na temat drugiego już referendum niepodległościowego. Wciąż nieprzejezdna jest autostrada A1 z Gdańska w kierunku Torunia. Opozycja chce złożyć w Sejmie projekt dotyczący zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, który przygotowało Stowarzyszenie Sędziów Justitia. Rozmawiali dziś o tym politycy PO i PSL-u. Chcemy zaproponować wspólnie z Platformą i z Nowoczesną inne niż Prawo i Sprawiedliwość rozwiązania dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa i także reformy sądownictwa w Polsce. Będziemy ten projekt składali, wtedy będzie konferencja, będziemy informowali opinię publiczną. Wiceszef Klubu Ludowców Marek Sawicki wyjaśnia też cel złożenia projektu. Nie chcemy, żeby sądownictwo w Polsce było podporządkowane władzy politycznej. Zaprezentowany tydzień temu projekt Stowarzyszenia Justicja zakłada m.in. przyznanie prawa zgłaszania kandydatów do KRS nie tylko sędziom, lecz także m.in. grupom obywateli, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz samorządom adwokatów i radców prawnych. Propozycja sędziów to odpowiedź na krytykowany przez to środowisko rządowe projekt reformy Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z nim skład pierwszego zgromadzenia KRS mają wejść pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes NSA, minister sprawiedliwości, osoba powołana przez prezydenta, 4 posłów i 2 senatorów. Drugie zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli wybieranych przez Sejma, zgłaszanych przez kluby poselskie i marszałka Sejmu. Według ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przyjęty przez rząd projekt zmian jest optymalny. Według opozycji środowisk sędziowskich, Rzecznika Praw Obywatelskich i niektórych organizacji pozarządowych to kolejny krok w kierunku upolitycznienia i dalszego ograniczania niezależności wymiaru sprawiedliwości. Grzywna i dyscyplinarne zwolnienie z pracy grozi pracownicy miejskiego przedszkola w Słupsku, która przyszła do pracy pijana. Miała 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Patrol wezwali rodzice. 47-letnia kobieta została od razu odsunięta od pracy z dziećmi, informuje Karolina Halecka ze słupskiego ratusza. Pani dyrektor przedszkola wszczęła już postępowanie o zwolnienie dyscyplinarne tej pracownicy. Została od razu odsunięta od pracy, no i czeka teraz na postępowanie. Sprawa trafi do sądu. Szefowa autonomicznego szkockiego rządu Nicola Sturgeon rozpoczęła w parlamencie w Edynburgu debatę o drugim referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Chce od Londynu zgody na powtórny plebiscyt. Szkocka Partia Narodowa przekonuje, że uzasadnia to niedawna decyzja o Brexicie. Obywatele Szkocji głosowali w europejskim referendum za pozostaniem we wspólnocie. Decyzja parlamentu jutra o tym, co o idei odłączenia się od Zjednoczonego Królestwa myślą mieszkańcy Szkocji, Adam Dąbrowski. Dla jednych referendum i mówienie o niepodległości to budowanie sztucznych podziałów. Jestem częścią Zjednoczonego Królestwa, jestem Brytyjczykiem, a oprócz tego Szkotem, no i jeszcze Europejczykiem. Ale tu, w prounijnej Szkocji, są tacy, którzy mówią mi, że kluczowy podział stworzony został przez decyzję o Brexicie. Sytuacja się zmieniła, zagłosowaliśmy za pozostaniem w Szkocji, która była w Unii, a teraz wybieralibyśmy pozostanie w Królestwie poza wspólnotą. To zupełnie inny wybór. Większość Szkotów, z którymi rozmawiam, łączy jedno przekonanie, że nawet jeżeli premier Theresa May zablokuje głosowanie w najbliższym czasie, to pytanie o referendum nie brzmi czy, a kiedy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Edynburg. Matthias Heckel został nowym ministrem spraw wewnętrznych Francji. Zastąpił na tym stanowisku Bruna Le Roux, który podał się do dymisji w związku ze skandalem związanym z wynagradzaniem z pieniędzy publicznych swoich córek zatrudnianych w roli sekretarek w jego biurze w Zgromadzeniu Narodowym. Wprawdzie Bruno Le Roux zapewnia, że jego córki były zatrudniane na wakacyjne prace zgodnie z prawem, to jednak ustąpił, jak się wydaje po rozmowie z prezydentem François Hollande'em i premierem Bernardem Cazeneuve. Na jego miejsce mianowano Matthiasa Fekla, deputowanego z regionu Garonny. Obejmuje on stanowisko w burzliwych dla Francji czasach, nękanej skandalami związanymi z wynagradzaniem bliskich François Fillona, kandydata republikańskiej prawicy oraz liderki Frontu Narodowego Marine Le Pen, której zarzuca się zatrudnianie na etatach partyjnych osób opłacanych z kasy Parlamentu Europejskiego. Jeden z działaczy

po serii wtorkowych reminiscencji. Dziś zapraszam na występ rodzimych klasyków muzyki. Tym chętniej, że coraz częściej pojawia się szereg oficjalnych wznowień nagrań. I to nagrań dających kolejnym pokoleniom szansę nowych dla nich doznań. Dzieje się tak za sprawą pionierskich dokonań. W instrumentalnej muzyce rozrywkowej z okresu, kiedy elektroniczne instrumenty stawały się bardziej dostępne. To były przed chwilą cyklamy Nowe Wyspy Władysława Komendarka. Kolejny utwór z jego pierwszego longplaya dokumentującego okres dźwiękowo-sprzętowych poszukiwań. Nagranie noszące tytuł Wiosenny śnieg. Dziś możemy je potraktować jako smakowanie komputera rytmu słynnej Yamahy RX-11, używanej również przez ówczesnych polskich awangardzistów działających w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. Wiosenny śnieg i Władysław Komendarek. Wiosenny śnieg to oczywiście nie tylko komputer Rytmu RX-11. Kolejny, równie mało spopularyzowany utwór Komenderka, Ciche Kroki. To nagranie eksponowało dźwięki syntezatora Casio CZ5000. Przed laty zwieńczającego serię profesjonalnych klawiszowych instrumentów tej znanej firmy, produkującej przede wszystkim kalkulatory i grające zabawki. Model z kosmicznej serii CZ5000 reklamował sam Isao Tobita. Ciche kroki. wybrane utwory Władysława Komendarka pochodzą z longplaya Dotyk chmur, wydanego przez Pronit w 1988 roku, a wznowionego teraz przed GAT Records. Okładka kompaktu, to była dla mnie niespodzianka, zawiera skan oryginału. Przypomniano tu m.in. tekst towarzyszący wydaniu czarnej płyty. Przeczytałem i to z niemałym zainteresowaniem. To wszystko, co napisałem o muzyce Władka blisko 30 lat temu. I teraz już ostatni raz z elektronicznego Dotyku chmur. Kompozycja w swoisty sposób uskrzydlająca sympatyków L-popu. Przebojowy sen szoguna. muszę dopowiedzieć, że do wznowień rodzimej El Klasyki GAT Records dołącza drukiem własne opinie i przytacza ważne fakty. Z kronikarskiego punktu widzenia dokumentuje odszukane utwory będące częścią historii polskiej kultury. Dziś, ale dopiero w finale, zaproponuję Państwu odzyskane przez GAT liryczne nagrania Mikołaja Hertla. A teraz premiery, które zawdzięczamy albumowi pianisty, organisty i kompozytora eksploatującego od zarania elektroniczne instrumenty. Krzysztof Duda zapewne wielu z Państwa kojarzy się z większymi formami. Ostatnio, chyba działając pod wpływem oficyn wydających muzykę ilustracyjną, znacznie redukuje czas nagrań. To też na płycie Deep Sea mamy aż 14 utworów. W tle jazzujący wieczór na pokładzie. Zaproszenie do pogodnego słuchania kolorowych morskich opowieści. Tytuł An Evening on Board, trochę swingu w morskiej muzyce Krzysztofa Dudy, przypomina, że rodowód rozrywkowych stylów organicznie związanych z dźwiękami syntezatorów nie dotyczy jedynie rocka i popu. Oto w podobnej manierze pierwszy taniec Neptuna. Thank you. The First Dance, Neptun swingujący, to prawie jak Sokrates tańczący. Ale literackie wizje nie muszą być komplementarne. Ostatni taniec Neptuna, właściwie drugi, bo są tylko dwa, zbliża nas do ulubionej przez Krzysztofa Dudę stylistyki funkowej. Są nasze trójkowe premiery. Płyta Głębokie Morze, Deep Sea, Soliton, 2014 rok. Kompozytor Krzysztof Duda. I teraz dwa nagrania, to już ostatnie premiery tego wieczora. Beyond the Horizon, Poza Horyzontem, to także morska opowieść i po niej utwór tytułowy. Głębokie morze. Na syntezatorach Krzysztof Duda. Godzina 22:43. To oczywiście Krzysztof Duda i Głębokie Morze. Thank you. Deep Sea, premiera El Muzyki z Gdyni. Krzysztof Duda, tak zatytułowany krążek, został wydany w 2014 roku. To były nasze trójkowe premiery. A teraz kolejna edycja GAT Records, wspominki z drugiej połowy lat 80. Tak opisane. Najbardziej liryczny i romantyczny z polskich twórców muzyki elektronicznej w nagraniach radiowych. Mikołaj Hertel. A co sam kompozytor mówi o płycie zatytułowanej Dźwięki dalekiego świata? W dawnych młodych latach, latach ciekawości i niecierpliwości, fascynowało mnie wszystko, co było dawno i daleko. Teraz pewnych rzeczy szukam w sobie. Jestem tu i teraz. Niemniej wzrusza mnie wspomnienie czasów, kiedy wszystko było inaczej. Za sprawą Mikołaja Hertla zaglądamy do zaczarowanych ogrodów. Czarowanych ogrodów Mikołaja Hertla jest parę. A w tłumaczeniu angielskim to właściwie czarujące ogrody. To był ogród aniołów, a teraz ogród syren. Wśród dźwięków dalekiego świata Mikołaja Hertla mamy także pamiętne żaglowce w deszczu, a także kolekcję lalki Barbie. Utwór skomponowany dla pewnej dziewczynki. Cztery ogrody, niestety ogród cieni jest już poza naszymi czasowymi możliwościami. W studiu L Muzyki na zakończenie Ogród Zmysłów. Nagranie sprzed lat. Liryczna L Muzyka Mikołaja Hertla.